هغه د اسمان نه د ځمکې پوري د دنیا د معاملاتو بندوبست کوي او د دې بندوبست کاروایی برا داغه دربار ته په یو داسې ورس کې ځي چې مقدار ستاسو د شمار مطابق زر کاله دی.